Efendim bir gün radyoyu dinliyordum. Emin Aldemir, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir oyun havası çaldı. Çok hoşuma gitti. Emin abi İstanbul'a gelmişti. Ona dedim. Emin abi dedim, bana bir kabak kemane yaptırır mısın dedim. Söz verdi. Ancak bir sene sonra bana kabak kemane geldi. Onu yapan usta Almanya'daymış. Evet. Dönünce yapmış demek ki. Evet. Fakat bu arada bizim İstanbul Radyosu'na Erzurum'dan, Hınıs'tan saz sanatçısı Cuma Pamuk diye bir sanatçı var. O bize kabak kemane getirdi Hınıs'tan. Çok ilginç. Evet. Erzurum Hınıs'tan. Baktım kendi kafamdan, bu Azerbaycan'da çalınan kabak kemanenin metotlarını getirdim. Onu da kendi bağlamamızın mızrabına uygun olarak kendim yaptım metodunu. Rahmetli Nida Tüfekçi konservatuvar kuruluyordu 76'da. Beni kabak kemane hocası olarak oraya tayin ettirdi. Hemen orada bir nokta koymak istiyorum. Niye? Çünkü hazır kabak kemaneden söz etmişken şöyle kabak kemaneden enstrümantal bir parça dinleyelim senden, tamam mı? Tabii, buyurun. Dinliyoruz.